Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Dzień dobry, wtorek, 14 marca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O tym, że Polska chce być stałym uczestnikiem spotkań 20 najbogatszych państw świata, mówi premier Beata Szydło. Za chwilę relacja naszego reportera. Sąd administracyjny odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zwiększenia wycinki Puszczy Białowieskiej. Janusz Korwin-Mikke ukarany przez szefa Parlamentu Europejskiego za poniżającą wypowiedź o kobietach. Polska ma ambicje być stałym uczestnikiem spotkań grupy G20, mówi premier Beata Szydło. Na piątkowy szczyt ministrów finansów w Baden-Baden zaproszono wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem premier Szydło to znak, że polska gospodarka została doceniona. W kancelarii prezesa Rady Ministrów jest Michał Fedusio. Dzień dobry, powiedz, co jeszcze o polskiej gospodarce mówiła premier Szydło. Dzień dobry. No, premier Beata Szydło wskazała, że polska gospodarka rośnie i jest coraz bardziej atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Potwierdzeniem ma być właśnie docenienie przez najsilniejsze gospodarki świata i udział wicepremiera Mateusza Morawieckiego w piątkowo-sobotnim szczycie G20. Polska została zaproszona na to spotkanie. Będziemy przede wszystkim koncentrowali się właśnie na wprowadzaniu w życie planu odpowiedzialnego rozwoju. Zależy nam na tym, żeby polska gospodarka szybciej się rozwijała. Wicepremier Mateusz Morawiecki wskazał zaś, że wdrożone dotychczas mechanizmy, na przykład program 500+, stymulują rozwój gospodarki, zwiększają konsumpcję oraz zatrudnienie. Dodał, że widać to zarówno w spadającym bezrobociu, jak i dynamicznym wzroście wynagrodzeń. Staramy się, żeby wynagrodzenia rosły wraz z wydajnością gospodarki, wraz ze wzrostem PKB, a nie żeby wzrost odbywał się kosztem obywateli, co często miało miejsce. Premier Szydło stwierdziła też, iż liczy, że Polska ma ambicje stać się stałym uczestnikiem spotkań w ramach największych gospodarek świata, czyli G20. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Sąd administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar skarżył decyzję ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Uznano, że ta sprawa nie podlega ocenie sądu, mówi rzeczniczka sądu Joanna Kuba. Ponieważ nie jest to rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej, nie jest to także żaden akt lub czynność, które przewiduje ustawa o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do zaskarżenia. Skarb państwa występuje tu w takiej roli dominium i nie można mówić tu w ogóle o władczym rozstrzygnięciu wobec osoby trzeciej. Rzecznik Praw Obywatelskich, składając skargę, ocenił, że przed wydaniem decyzji minister środowiska nie rozważył wszystkich wątpliwości związanych z planami zwiększenia wycinki. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym połączonego z ucieczką usłyszał kierowca, który w Zgierzu na początku marca potrącił na przejściu dla pieszych 55-letnią kobietę. 27-latek wcześniej jeździł z dużą prędkością po ulicach Zgierza. Od momentu wypadku poszukiwany był przez policję. Zatrzymano go dopiero wczoraj. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Twierdził, że nie zauważył kobiety, ponieważ swoją uwagę koncentrował na ludziach stojących po drugiej stronie jezdni, a uciekł, ponieważ nie ma prawa jazdy. Pirat drogowy był już karany. 2 dni przed wypadkiem w jednym z łódzkich komisariatów usłyszał zarzut kierowania po pijanemu. Prokurator wystąpił o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Europoseł Janusz Korwin-Mikke został ukarany za poniżającą wypowiedź o kobietach podczas debaty o równości płci. O decyzji ukarania polityka poinformował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Przewodniczący parlamentu podkreślił, że kara jest szczególnie surowa i proporcjonalna do wagi przestępstwa. Europoseł Janusz Korwin-Mikke przez 30 dni nie będzie otrzymywał przysługujących mu diet, a także zawieszony zostanie w działalności poselskiej na 10 dni, co nie obejmuje jednak prawa do głosowania. Ponadto przez rok nie będzie mógł reprezentować parlamentu w relacjach zewnętrznych. Antonio Tajani podkreślił, że nie będzie tolerował takiego zachowania, szczególnie osoby, która w sposób godny powinna reprezentować europejskich wyborców. Zauważył, że obrażając wszystkie kobiety, europoseł Korwin-Mikke wykazał pogardę dla naszych podstawowych wartości. 1 marca podczas debaty o różnicach w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami Korwin-Mikke powiedział, że kobiety muszą zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Na anektowanym przez Rosję Krymie naruszane są prawa człowieka, alarmują pracujący tam adwokaci. Emil Kurde-Dinow twierdzi, że władze pod pretekstem walki z ekstremizmem ograniczają działalność organizacji pozarządowych i dławią obywatelskie wolności. Na Krymie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Od aneksji mijają 3 lata. Lokalni separatyści i wspierający ich rosyjscy politycy obiecywali mieszkańcom Krymu poprawę warunków życia i duży zakres wolności obywatelskich. W opinii adwokata Emila Kurbedinowa obietnice nie zostały dotrzymane. Prawnik przekonuje, że jedną z najbardziej poszkodowanych grup społecznych jest mniejszość tatarska. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy Krymu zdelegalizował Medżlis, czyli samorząd Tatarów Krymskich. Według adwokata lokalne władze wykorzystują do represjonowania swoich oponentów ustawy o znaczeniu specjalnym, m.in. przepisy o zwalczaniu ekstremizmu i terroryzmu. Dopóki nie będzie w tej sferze zmian, to nie należy oczekiwać ruchu w kierunku wzmocnienia poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich. Podobne stwierdzenia znalazły się w dorocznym raporcie Amnesty International. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy więcej chmur, wszędzie może przelotnie padać, nad morzem do tego porywisty wiatr. Temperatura w nocy od -2 stopni w Bieszczadach do +2 w centrum i do 6 nad morzem. Jutro wciąż chmury, przelotne opady deszczu i porywisty wiatr i temperatura, tak jak dziś, od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie. Francuskiego kompozytora Bruno Coulet. Laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Drodzy Państwo, mówią, pokój jest najważniejszy. Ale ja powiem nie. Najważniejsze są 2, a nawet 3 pokoje. Z kuchnią, łazienką, a może ogrodem. Niech na ścianach pojawią się świeże farby. Niech nowe okapy górują nad kuchniami. Remontujmy, dekorujmy i upiększajmy. Mówią, to może być trudne. A ja mówię, od tego w Castoramie jesteśmy. Już od 20 lat nasze rady docierają do milionów Polaków. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08. Zapraszamy do Trójki. Polacy na Wyspach Brytyjskich mogą być poważnie zaniepokojeni co do przyszłości obywateli państw Unii po Brexicie. Liczono na przestrzeni ostatniego roku, że Brytyjczycy sami będą preferowali taką opcję dogadania się, natomiast zaostrzają ewidentnie stanowisko przed negocjacjami. Pozycja Unii Europejskiej, ta początkowa, wyjściowa, również będzie dość ostra. Brexitowe scenariusze dla Polaków na Wyspach już za chwilę. Potem o patriotycznej trosce radnego ze Szczecina, który uważa, że deptanie po biało-czerwonych przejściach dla pieszych to znieważanie barw narodowych. Po przejściu biało-czerwonym nie powinno się chodzić, bo depcze się w ten sposób nasze narodowe barwy. Jeżeli malujemy je w biało-czerwone kolory, no to jak gdyby zmuszamy do tego, żebyśmy po nich chodzili. To pytanie, czy postępując w ten sposób otaczamy je czcią? No moim zdaniem chyba nie. O deptaniu barw i chodzeniu po kolorowych pasach za kwadrans. Ratownicy medyczni szykują się do protestu. Ja nie chciałbym żadnego strajku i nie chciałbym nawet o tym mówić, że jeżeli już, to mówmy w przypadku ratownictwa medycznego o jakiejś akcji protestacyjnej, bo no, nikt z nas nie pozwoli sobie na to, żeby nie wyjechać do stanu zagrożenia życia. O nastrojach wśród ratowników medycznych za pół godziny. Niemcy, Duńczycy i Holendrzy chcą wspólnie zbudować sztuczną wyspę, elektrownię na Morzu Północnym. Mówimy tutaj o rzeczywistym usypaniu i zrobieniu sztucznej wyspy jako elementu nie tylko pozwalającego na budowanie wiatraków. Tutaj jest bardzo istotny element dodatkowego bilansowania tej energii i magazynowania. Wyspa energetyczna, wyspa elektrownia na Morzu Północnym. O projekcie opowiemy przed 17. Po 17 relacja Tomka Gorazdowskiego z Azji. Ewa Jankowska założyła w Kambodży biznes. No nigdy by nie zgadł. Produkuje i piecze w tym kulinarnym azjatyckim raju, uwaga, polskie pierogi. Są ruskie, z kapustą i z grzybami, są z mielonym mięsem i nawet są z jagodami. Wczoraj były kurze łapki, a dziś będą pierogi, kierunek Azja za godzinę. Niedługo będę, to tytuł dzisiejszego reportażu. Jesteśmy na etapie mówienia dzieciom, że jestem w pracy. No niestety miałam dwie takie sytuacje, gdzie najpierw było słuchać przez telefon panią oddziałową, później pana wychowawcę, ale jakoś na całe szczęście wybrnęłam z tego. Padają pytania raczej, mamo, kiedy w końcu puszczą cię z tej pracy? To nie jest kiedy przyjedziesz, tylko kiedy ciebie puszczą. Niedługo będę. Reportaż o 18.15. Jeszcze jeden temat dotyczy każdego, bo każdego czasem coś boli. 100% lekarzy zadeklarowało, że leczy ból. Natomiast jak zadaliśmy pytanie, czym leczą, to okazało się, że zatrzymali się na takich lekach, które możemy sobie sami kupić na stacji benzynowej. O leczeniu bólu w Polsce w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16. Piosenka dnia dziś nietypowa, bo to utwór dnia właściwie. Autorem jest Michał Lorenc, a tytuł Masaryk. Thank you. Masaryk, Michała Lorenca, którego pamiętamy, to on skomponował muzykę do filmu 300 mil do nieba i Psy, jedynka i dwójka i Bandyta i wiele innych. A Masaryk to utwór napisany przez Michała Lorenca do filmu, który opowiada historię Jana Masaryka i za tę muzykę kompozytor został nagrodzony czeskim lwem. Masaryk to nasz utwór dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Po tym, jak brytyjski parlament dał zielone światło rządowi, premier Theresy May, dla Brexitu, ma ona w zasadzie wolne ręce w negocjacjach z unijnymi partnerami na temat warunków rozwodu Londynu z Brukselą. Na jakich zasadach ten rozwód się odbędzie i za jaką cenę? Wygląda na to, że przyszłość Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, tak jak i obywateli innych państw unijnych, będzie jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przy stole negocjacyjnym. I o tym Łukasz Walewski. Premier Theresa May rozpoczyna prawdziwą grę dyplomatyczną, choć próbuje zaklinać rzeczywistość i sama mówi, że polityka to nie gra. Politics is not a game. I adresuje te słowa do Szkotów, którzy przypominają, że oni rozwodu z Brukselą nie chcą i zamierzają przeprowadzić kolejne referendum niepodległościowe. Więc i z nimi pani May nie będzie mieć łatwo, tak jak i z Irlandią Północną, bo także w tym regionie słychać głosy o zerwaniu z polityką Londynu. Brytyjski rząd oficjalnie deklaruje też, że rozwód z Unią odbędzie się bez sentymentów, na twardych warunkach i nie przewiduje żadnych ustępstw. Pytanie, czy to się uda, bo musi być to rozwód za porozumieniem stron, a po stronie unijnej trzeba przekonać większość z 27 partnerów, że warunki są korzystne. To wynika wprost z artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego, mówi europeista dr Piotr Zawadzki z Uniwersytetu Warszawskiego i tłumaczy, jak przebiegać ma sam proces negocjacji. Biorą udział z jednej strony organy Unii Europejskiej, czyli począwszy od Rady Europejskiej, przez Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Parlament Europejski, ale w pewnym momencie konieczne jest zatwierdzenie tej umowy przez dokładnie 72% głosów 27 państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% obywateli Unii Europejskiej. I o te głosy Wielka Brytania zabiega. Co będzie teraz chciała ugrać Wielka Brytania i czego w zamian będzie oczekiwać 27 pozostałych państw? Jeszcze niedawno sugerowano, że Londyn będzie musiał wpłacać swoistą daninę do unijnej kasy, jeśli liczy na utrzymanie dostępu do wspólnego unijnego rynku. Ale teraz ten pomysł zdaje się już nieaktualny, choć nadal jest mowa o pieniądzach, donosi z Brukseli Beata Płomecka. Po pierwsze, europejskie rządy chcą, by Wielka Brytania, mimo wyjścia z Unii, wpłacała nadal do wspólnego budżetu rozpisanego do 2020 roku. W przeciwnym razie powstanie dziura, którą trudno będzie załatać. Druga kluczowa sprawa dla państw członkowskich to ochrona praw nabytych obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, a także przestrzeganie wszystkich czterech unijnych swobód, w tym przemieszczania się, czyli podejmowania przez Europejczyków pracy na Wyspach Brytyjskich. W zamian Wielka Brytania ma otrzymać dostęp do jednolitego rynku. Pytanie tylko, czy władzom w Londynie jeszcze na tym jednolitym rynku zależy, bo premier Theresa May mówiła, że jeśli warunkiem jest nieakceptowalna przez Wielką Brytanię swoboda przepływu osób, to poradzi sobie ona bez jednolitego rynku. Jedną z najpilniejszych spraw, jakimi zajmą się negocjatorzy, będzie właśnie kwestia praw obywateli Unii na terenie Wielkiej Brytanii, bo choć o to spierali się lordowie i posłowie z Izby Gmin, brytyjski parlament ostatecznie zdecydował, aby nie przyznawać takim osobom żadnych specjalnych praw, donosi z Londynu Adam Dąbrowski. Parlament zgadza się na Brexit w kształcie, którego chciał rząd. Mandat negocjacyjny niezawężony. Londyn deklaruje, że kwestie Polaków, Rumunów czy Francuzów traktuje jako priorytet, że chce unijnym obywatelom już tu mieszkającym zagwarantować prawo do pozostania, ale wzbrania się, by na tym etapie, zanim jeszcze rozpoczęły się negocjacje z Brukselą, deklaracje polityczne zamieniły się w deklaracje prawne. W jaki sposób brytyjski rząd będzie te negocjacje rozwodowe prowadził? Już je prowadzi z poszczególnymi krajami z osobna, tłumaczy Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i dodaje, że we wszystkich kwestiach najpewniej stosowana będzie zasada wzajemności. Te negocjacje w pewnym sensie już się toczą. Ja mam wrażenie, że wiemy mniej więcej, które państwa mają twarde stanowisko w sprawie Brexitu, które mają bardziej preferencyjne wobec Brytyjczyków. Polska na przykład jest wśród tych państw, które preferują bliskie relacje z Wielką Brytanią. Irlandia podobnie. Natomiast Francja czy Włochy opowiadają się za twardszym Brexitem. Wynik wyborów we Francji czy w Niemczech też może wpłynąć na stanowiska państw. Mam wrażenie, że liczono na przestrzeni ostatniego roku, że Brytyjczycy sami będą preferowali taką opcję dogadania się, natomiast zaostrzają ewidentnie stanowisko. stanowisko. Do rozpoczęcia procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dojdzie najprawdopodobniej za 2 tygodnie. No, bo będzie to już po wyborach w Holandii i uroczystym szczycie Unii Europejskiej w Rzymie z okazji 60-lecia traktatów rzymskich. Wybory w Holandii jutro, a uroczystości w Rzymie za 2 tygodnie. Łukasz Walewski zbierał informacje o wyjściu Wielkiej Brytanii i skutkach dla Polaków i nie tylko, także dla mieszkańców innych państw Unii Europejskiej na Wyspach. A u nas już za chwilę temat krajowy, patriotyczny, komunikacyjny. Będzie o biało-czerwonych, nie wiem jak to określić, z jednej strony to biało-czerwone przejścia dla pieszych, a z drugiej strony barwy narodowe na asfalcie. Nie wiem jak to określić, bo do tej pory to po prostu były przejścia dla pieszych, zebry kolorowe. Bells are gonna ring, frighten all the birds in the boneyard, in the boneyard. Oh yeah. Take your chances now. Take 'em, oh, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em. Oh yeah, someday bells are gonna ring. Fried water birds in the bone, in the bone. Dwadzieścia jeden minut po 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Parafrazując stary dowcip, teraz zebra, a sprawa polska. Zapraszamy do Trójki. Biało-czerwone przejścia dla pieszych są lepiej widoczne od tradycyjnej biało-czarnej zebry namalowanej na ciemnym asfalcie. Jednak taka kolorystyka wzbudziła zaniepokojenie jednego ze szczecińskich radnych, bo jego zdaniem biało-czerwone to barwy narodowe i nie można po nich tak po prostu chodzić, znaczy się deptać tych barw. O szczegółach Tomasz Jeleński. Przejścia dla pieszych pomalowane w biało-czerwone paski zbulwersowały radnego Andrzeja Grodeckiego. Jego zdaniem, zgodnie z ustawą o barwach narodowych z 1980 roku, po przejściu biało-czerwonym nie powinno się chodzić, bo depcze się w ten sposób nasze narodowe barwy. Pasy służą do tego, żeby po nich chodzić, czyli deptać, chodzić i tak dalej. Jeżeli malujemy je w biało-czerwone kolory, no to jak gdyby zmuszamy do tego, żebyśmy po nich chodzili. To pytanie, czy postępując w ten sposób otaczamy je czcią? No moim zdaniem chyba nie. A jeszcze gorzej, kiedy po ulicy przejdą manifestanci z biało-czerwonymi flagami i trafią na takie przejście biało-czerwone. Że idzie tłum niosąc biało-czerwone flagi, deptając po biało-czerwonych pasach. No trochę mnie to razi, wie pan. Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina, przyznaje, że nigdy wcześniej tego typu przejście nie kojarzyło mu się z barwami narodowymi. Nikt do tej pory nie miał takiej świadomości, mało tego, że niewiele osób w ogóle w ten sposób to postrzega. Czasem trzeba uważać ze skojarzeniami. W Gospodzie z powieści o przygodach dobrego wojaka Szwajka takim zgubnym skojarzeniom uległ pewien policyjny wywiadowca. Panie gospodarzu, tu wisiał portret najjaśniejszego pana. A tak wisiał. Ale muchy go obsrywały, więc wyniosłem go na strych. Jeszcze palnąłby w to coś głupiego i po co mi to? Skojarzenia radnego niespecjalnie zdziwiły Artura Andrusa, naszego trójkowego satyryka. No nie zdziwiło mnie, bo mnie nic już nie dziwi tak naprawdę, co można u nas wymyślić. Natomiast rzeczywiście zastanawiam się, czy jest jeszcze takie miejsce, po którym by nie można było stąpać. Robiłem kiedyś taki cykl programów, w których odwoływaliśmy się do ilustrowanego przewodnika po Galicji, doktora Orłowicza sprzed 100 lat i on na przykład wymienia w katedrze wawelskiej, że jak się odchyli tam w którymś miejscu kawałek posadzki, Wysacki to jest ryta postać kardynała i na przykład po rytej postaci kardynała w życiu bym nie chodził. Po postaci kardynała jednak chodzić można, mówi profesor Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Deptać możemy wiele szacownych inskrypcji opatrzonych krzyżem i rozmaitymi godłami. Proszę spojrzeć na większość kościołów. Istotą nagrobków, które powstawały, czy też płyt nagrobnych, płyt epitafijnych, które kładzione były w kościołach, były kładzione na podłodze po to, żeby po nich deptać. Jeden z największych magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Hetman Pac, ma inskrypcję progu kościoła. Marność nad marnościami. Prawie księga Koheleta. Nieco w innym celu pojawiły się gwiazdy i tabliczki z nazwiskami znanych osób wmurowane w trotuar. Depczą po nich codziennie tysiące osób w Sopocie w Alei Gwiazd. Tak jest też w Lidzbarku Warmińskim, przypomina Artur Andrus. Tam między innymi też jest taka tabliczka z napisem Artur Andrus. I gdyby ktoś chciał sobie podeptać po Andrusie, to proszę bardzo. Zatem deptać możemy dowoli. I redaktora Andrusa, i biało-czerwoną zebrę. O deptaniu zgodnym z prawem mówił Tomasz Jeleński. Jeśli chodzi o deptanie i o barwy narodowe i o przejścia dla pieszych i kolory, przepraszam, barwy biało-czerwone, to myślę, że to jeszcze nie koniec tematu dziś w audycji popołudniowej. Wpadamy w zupełną skrajność i w zupełną głupotę. Przykładowo jak moje dziecko ma biało-czerwone śpioszki i mu się przydarzy jakaś tragedia, jak to niemowlęciu. Także to różnie może być. No akurat z dziećmi to sprawa jest prosta, bo to jest uregulowane przez prawo. W tym wypadku odpowiedzialność za znieważenie śpioszków ponoszą rodzice. I'll be your orthodox man when you call. I'll be your slave, your pet. Seventh son or just your seventh fool. To make and strip the beds. The lining's in my temple works. Come near me and I'm sure to burst the bubble. You're floating in. So chew me up and spit me out. Spread fear across my upper brow. Never drown, she keeps spinning. Slave your pet, seventh son or just your seventh fool, like feet I wept. Maybe just call, I'll be here waiting late. Maybe just call, I'll be here waiting, waiting, waiting. Maybe just call, I'll be here waiting late. Maybe just call, I'll be here waiting, waiting, waiting. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28,5 minuty po 16. Przed skrótem wiadomości wcisną się jeszcze Srebrne Usta. Srebrne Usta 2016. Wygrywanie plebiscytu Srebrne Usta przez ludowców ma bogatą tradycję. Być może do grona srebrnoustych dołączy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystko zależy od nas, jak rozegramy tą partię szachów. Ale co to znaczy od nas? W tym plebiscycie grają słuchacze. I to oni zdecydują, kto wygra. My tylko przedstawiamy kandydatów i ich wypowiedzi. Przed państwem raz jeszcze prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozumiem, że PSL może odpowiadać za dużo rzeczy w rolnictwie, ale za grat, który wystąpił w tym roku, nie był on w kształcie koniczynki i nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. A finał 5 kwietnia to będzie kwiecień, poniedziałek, wtorek, środa. W środę 5 kwietnia. Tu Trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Ubiegający się o fotel prezydenta Francji, prawicowy kandydat François Fillon, formalnie oskarżony w związku ze skandalem dotyczącym fikcyjnych miejsc pracy. Polityk miał się dopuścić kilku przestępstw, m.in. marnotrawienia pieniędzy publicznych. Francuskie media wytykały mu, że opłacał za publiczne pieniądze pracę żony i dwojga dzieci. W ostatnich dniach mówiono też o rachunkach za garnitury szyte na miarę, które miały kosztować 48 tysięcy euro. Polityk twierdzi, że to podarunek od bogatego przyjaciela. Sezon grillowy będzie zbliżał się wielkimi krokami. Tymczasem radni Krakowa chcą wprowadzić zakaz używania do grillowania paliw stałych. Grille na rynku głównym w czasie targów świątecznych to rzeczywiście nie najlepszy pomysł, mówi Anna Dworakowska z krakowskiego alarmu smogowego, ale jak dodaje, ich wpływ na smog w Krakowie jest mały. Grill przyczynia się do zanieczyszczenia lokalnego powietrza i kiedy stałam z pyłomierzem w okolicach właśnie grilla, tak jak nie wiem, ludzie stoją czekając na tego grilla, no to rzeczywiście stężenia pyłu były wysokie, sięgały koło 400-500 mikrogramów na metr sześcienny. Za 2 lata zakaz używania paliw stałych będzie dotyczyć wszystkich krakowskich palenisk domowych. Jak mówi Radiu Kraków Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy Pierwszej, zakaz powinien objąć wszystkich bez wyjątku. Grill przyczynia się do zanieczyszczenia lokalnego powietrza i kiedy stałam z pyłomierzem w okolicach właśnie grilla, tak jak nie wiem, ludzie stoją czekając na tego grilla, no to rzeczywiście stężenia pyłu były wysokie, sięgały koło 400-500 mikrogramów na metr sześcienny. To ponownie pani z alarmu smogowego. Zamiast rusztów opalanych węglem i drewnem, przedsiębiorcy oferujący grillowane jedzenie na świeżym powietrzu mieliby używać grilli elektrycznych i gazowych. Władze Tajlandii przechwyciły na lotnisku w Bangkoku 21 dużych rogów nosorożców o wadze około 50 kg. W wartości 5 milionów dolarów cenne przesyłki usiłowano przemycić z Etiopii. Właścicielkom toreb, dwóm Tajlandkom, które przeleciały oddzielnymi samolotami z Addis Abeby, udało się uciec, gdy celnicy przeszukiwali ich bagaże, wysłano za nimi listy gończe. To był skrót informacji, pełny serwis Trójki o 17:00. Słońce świeci prosto w twarz na Myśliwieckiej, a wieczorem i w nocy przybędzie chmurca i w Polsce możliwe przelotne opady deszczu, nad morzem do tego porywisty wiatr. Temperatura w nocy od -2 stopni w Bieszczadach do +2 w centrum i do 6 nad morzem. Jutro w ciągu dnia dominować będą chmury, możliwe przelotne opady, do tego gdzieniegdzie porywisty wiatr. Temperatura bez większych zmian od +6 do +11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy. Dzisiaj około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A pięknie jest.

A propos grilli w Krakowie, prawda, na paliwo stałe, to już jest przesada taka, że się w pale nie mieści. Krótko i na temat słuchacz się odezwał. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Są najmłodszym zawodem medycznym. Zaledwie od 10 lat mamy profesję ratownika medycznego. Ratownicy przekonują, że ich praca jest ciężka i równie odpowiedzialna jak lekarzy, ale zarobki rażąco niższe. Dlatego grożą ogólnopolskim protestem. Na razie planują przekazać swoje postulaty Ministerstwu Zdrowia i premier Beacie Szydło. W studiu Magdalena Karczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w tym wypadku protest oznacza strajk? Ratownicy mówią, że nie będzie to strajk w dosłownym rozumieniu. Bardziej właśnie protest, zapowiada przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Ja nie chciałbym żadnego strajku i nie chciałbym nawet o tym mówić, że jeżeli już, to mówmy w przypadku ratownictwa medycznego o jakiejś akcji protestacyjnej, nie sensu stricte strajk, bo no, nikt z nas nie pozwoli sobie na to, żeby nie wyjechać do stanu zagrożenia życia. Także pacjenci mogą być jak najbardziej spokojni. Na czwartek zaplanowano spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, a jutro list otwarty ze swoimi postulatami Komitet Protestacyjny przekaże do Kancelarii Premiera. Ratownicy oczekują przede wszystkim wzrostu płac, bo to, co zarabiają teraz, jest niewspółmierne do odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Jak mówią, na etacie ich pensja podstawowa waha się od 1700 do 3000 zł na rękę. Nie każdy ratownik zatrudniony jest na umowę o pracę. Część prowadzi jednoosobowe firmy, które świadczą usługi na rzecz lokalnego pogotowia ratunkowego i tu stawki za pracę bywają różne w zależności od regionu, ale i tak nie są to kokosy, mówi Tadeusz, ratownik z Legnicy. Na kontrakcie to też zależy właśnie od pracodawcy. Czasami jest to kilkanaście złotych za godzinę. Niektórzy dokładają kilka złotych za studia. Góra 30 zł za godzinę. Nie słyszałem o większych stawkach. No ale wtedy się płaci później ZUS i podatek. Na dodatek czasami, żeby w ogóle dostać pracę, trzeba się zgodzić na najmniejszy, na mniejszy zarobek, dodaje ratownik. W niektórych podmiotach było tak, że kto da niższą stawkę, ten dostanie kontrakt. A do tego długie godziny pracy. Ile może trwać dyżur ratownika? Jest chyba tak napisane, że 36 godzin nie powinno się przekraczać w ciągu, ale to też zależy od umowy. Na przykład u nas jest tak, że 24 godziny to jest maks, co można pracować. W miesiącu to zwykle około 200 godzin, ale bywają i rekordziści, którzy pracują 400 godzin w miesiącu. Za ciężką pracę ratownicy chcą zarabiać więcej. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zapowiada, że podwyżki będą. Procedujemy ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która mamy nadzieję, że od 1 lipca zacznie obowiązywać, gdzie są zapisane już pierwsze podwyżki, a więc 10% i kroczące podwyżki do roku 2021. Ale nie tylko o podwyżki chodzi ratownikom. Drugi istotny postulat to jak najszybsze upaństwowienie ratownictwa. W tej chwili 90% karetek jeżdżących w pogotowiu jest państwowych, pozostałe 10% prywatnych. Ratownicy chcą też zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę. I taki zapis jest już w tak zwanej dużej nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Ale jak zauważa Badach-Rogowski... Do końca 2020 roku mogą funkcjonować nadal podmioty prywatne. To jest już poza rokiem rządów pani premier Szydło. My nie chcemy obietnic, które są na wyrost, nie mają gwarancji spełnienia. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówi, że niespełna 3 lata okresu przejściowego są konieczne. Te zmiany są rozłożone w czasie. Nie możemy tego wprowadzić z miesiąca na miesiąc, bo to groziłoby paraliżem systemu, na co sobie absolutnie nie możemy pozwolić. Co na to prywatni operatorzy karetek? Upaństwowienie nie uzdrowi sytuacji, mówi rzecznik prasowy Falk Medycyna Wojciech Jóźwiak. Postulowana eliminacja podmiotów niepublicznych z ratownictwa medycznego i nie tylko w żaden sposób nie poprawi sytuacji w zakresie wynagrodzeń pracowników. Popieramy postulaty związków zawodowych dotyczące preferencyjnego zatrudnienia etatowego oraz konieczności wprowadzenia 3-osobowych zespołów podstawowych. I to już znajduje się w projekcie. Jak podkreśla Badach-Rogowski, praca ratowników jest równie ważna, co służba strażaków czy policjantów. Czy pani widziała konkurs na tańsze gaszenie pożarów? Czy widziała pani policjanta z prywatnym bloczkiem mandatowym? Czy widziała pani policjanta na umowę zlecenie? Czy widziała pani strażaka na umowę zlecenie w Państwowej Straży Pożarnej? Bo ja nie widziałem. Warto tu przypomnieć, że w rankingach zaufania publicznego zawodów ratownicy medyczni są na drugim miejscu, właśnie za strażakami. Chociaż to właśnie oni często padają ofiarami ataków nie tylko słownych. Informacja na ten temat zbierała Magdalena Karczewska. Na razie ratownicy przekazali postulaty do Ministerstwa Zdrowia i do pani premier. Jeszcze nie do Kancelarii Premiera, ale to mają zrobić jutro, spotkanie w czwartek. Ale czy wiadomo, ewentualny protest, jeżeli byłby rozwinięty, to kiedy? Mówili, że o tygodniu, ratownicy mówili o tygodniu po spotkaniu z ministrem zdrowia, więc myślę, że w przyszłym tygodniu się okaże, czy będzie strajk, protest, czy nie będzie tego protestu. Dziękuję bardzo. Za 15 minut godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę o wizjonerskim pomyśle niemieckich, holenderskich i duńskich inżynierów, którzy chcą zbudować, usypać na Morzu Północnym wyspę energetyczną. Wyspę, na której działałaby elektrownia wiatrowa i na której magazynowany byłby prąd. I o tym już za chwilę. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak się ma jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie mam po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Perfekt. Ludzie niepowszedni. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 10 minut, godzina 17. W sprawie deptania barw narodowych na biało-czerwonych przejściach dla pieszych. To jakaś totalna głupota, bo przecież można powiedzieć, że te przejścia dla pieszych są czerwono-białe, a nie biało-czerwone, bo nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie koniec. A tak na poważnie, to co mnie akurat razi i uważam, że powinno być jakoś uregulowane, to jest wszelkie napisy z miejscowościami na naszych flagach podczas wszelkiego rodzaju sportowych jakichś wydarzeń. No widać, że tylko Polacy piszą na swojej fladze, skąd pochodzą, żadne inne kraje tego, ludzie z żadnych innych krajów tego nie robią. I to uważam, że mogłoby zostać w jakiś sposób uregulowane. A propos tego radnego ze Szczecina, Może on ma firmę, co takie pasy maluje, albo szwagier ma i chce przemalować na czarno-białe. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. Mówiłem, że nasi sąsiedzi, Niemcy, wspólnie z Holendrami i Duńczykami przymierzają się do budowy wyspy energetycznej na Morzu Północnym. I owszem, ale zaczniemy od pomysłów Belgów, bo ten jest bardziej zaawansowany i na mapie Europy niebawem już ma się pojawić nowa wyspa. Będzie ją można znaleźć także na Morzu Północnym, 5 kilometrów od wybrzeża Belgii. Belgowie usypią ten kawałek lądu w konkretnym celu. Znajdzie się tam zbiornik, w którym będzie gromadzona energia elektryczna pochodząca z wiatrowych elektrowni na morzu. Wyspa będzie miała kształt podkowy, a w umieszczonym na niej zbiorniku będzie można gromadzić nawet 2 gigawatogodziny energii elektrycznej, mówi Maciej Stryjecki z Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej. Mówimy tutaj o rzeczywistym usypaniu i zrobieniu sztucznej wyspy jako elementu nie tylko pozwalającego na budowanie wiatraków, bo dzisiaj wiatraki budujemy na morzach bez usypywania sztucznych wysp, ale tutaj jest bardzo istotny element dodatkowego bilansowania tej energii i magazynowania, co zwiększa oczywiście w sposób bardzo istotny efektywność całej morskiej energetyki. Wiatraki, które pracują na morzu. Piotr Pająk z portalu gramwzielone.pl. One produkują energię w sposób taki, że czasem jest jej za dużo, czasem jest jej za mało i tutaj ten pomysł zakłada magazynowanie części tych nadwyżek energii poprzez instalację elektrowni szczytowo-pompowej, która powstałaby na tej wyspie. Główną zaletą takiej morskiej elektrowni wiatrowej jest to, że na morzu bardziej wieje, częściej wieje? Tak, na morzu wieje bardziej stabilnie, w związku z tym te elektrownie wiatrowe wytwarzają dużo bardziej stabilny prąd. To taki średni wiatr na wysokości 100 metrów, czyli tam, gdzie kręci się turbina, to jest około 10 metrów na sekundę. Ten wiatrak ma szansę się kręcić przez 7,5 tysiąca godzin w roku na 8600 godzin, w związku z tym naprawdę z bardzo dużą efektywnością. To jest zupełnie inna technologia niż na lądzie. Ja bym też zwrócił uwagę na inny pomysł, który też ostatnio się pojawił i jest to inicjatywa operatorów systemów energetycznych z Niemiec, Norwegii, Holandii, ponieważ tych farm wiatrowych na Morzu Północnym jest już w tej chwili bardzo dużo, a będzie ich przybywać. To pomysł jest taki, aby budować taką wyspę, gdzie zostanie umieszczona infrastruktura energetyczna, do której te znajdujące się w okolicy morskie farmy wiatrowe zostaną podłączone, a jednocześnie ta wyspa zostanie połączona systemami energetycznymi krajów wokół Morza Północnego, dzięki czemu energia będzie przesyłana tam, gdzie jest akurat potrzebna. Jak bardzo różni się jeszcze ta budowa tej elektrowni wiatrowej na morzu od tej na lądzie? Podstawowe elementy są te same, czyli fundament, wieża i generator z wirnikiem, natomiast one zupełnie inaczej wyglądają, no bo tutaj mówimy o postawieniu fundamentu dosyć płytkiego na lądzie, dosyć stabilnym lądzie, a tu mówimy o postawieniu tego wiatraka na głębokościach powyżej 20-30 metrów. No w związku z tym ta technologia fundamentowania przede wszystkim znacząco się różni. Poza tym te wiatraki na morzu są dużo większe, też wyższe. To, że są wyższe, tam nie przeszkadza. Słyszymy, że też Polska myśli o tym, żeby zbudować tego typu farmy morskie. Są takie plany, natomiast wydaje się, że nadal jest bardzo daleka droga jeszcze do pokonania, żeby morskie wiatraki powstały na Bałtyku. Morze Bałtyckie ma bardzo dobre uwarunkowania dla energetyki wiatrowej. Marcin Purta z firmy McKinsey, współautor raportu Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ze względu na swoją charakterystykę, głębokość, która jest relatywnie niska, ze względu również na charakterystykę wiatru, który na Morzu Bałtyckim charakteryzuje się akurat relatywnie niską amplitudą zmian, co jest niezmiernie istotne dla generowania energii elektrycznej z tej technologii. Sam koszt morskich farm wiatrowych, mówi się o tym, że to jest jeszcze wysoki koszt, to nie do końca prawda. Michał Michalski z firmy Pol Energia. W tym koszcie nie uwzględniamy tego, że te elektrownie na morzu będą stać dużo dłużej niż tylko 23 lata. One będą stać 50-60 lat. To będzie dużo tańszy koszt tej energii tak naprawdę, jeżeli przedłużymy ich okres życia, to jest możliwe. To jest w miarę nowa technologia. Pierwsze morskie farmy wiatrowe powstały kilkanaście lat temu, ale tak naprawdę ta technologia zaczęła rozwijać się od kilku lat. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że potencjał w Polsce jest znaczący, polskie firmy, polskie instytuty naukowe, badawcze mają zdecydowaną szansę, aby uczestniczyć jako jedni z liderów rozwoju tego rynku. Belgijski rząd chce, by elektrownie wiatrowe docelowo zastąpiły elektrownie jądrowe. A o morskie farmy wiatrowe pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 5 minut 17. Po 17 po serwisie, po wiadomościach sportowych i po piosence po serwisie Tomasz Gorazdowski nada kolejną relację z Azji kolorową.